Fortsat tørt vejr med en del sol og temperatur, der ligger mellem 20 og 25 grader. Lokalt kan temperaturerne komme helt op på 27 grader. I aften og i nat til dels klart vejr med mulighed for enkelte byger. Og temperaturerne falder i nat til mellem 13 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en enorm ære at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival, ADF i folkemunde. Til stede i studiet er undertegnet Frederik Cilius og min medvært Rasmus Bruun. Hallo. Og hvad er ADF? Jo, ADF det er Antidemokratisk Festival. Det er en hyggelig dag. Et forum skaber vi her den 2. august, hvor alle antidemokrater og demokratikritiske danskere de kan komme ud. Få en god bid brød, en pølse måske, en shawarma, en knaldfed dyrum, eller en pilsner, et glas vin, en sodavand, lidt af hvert. Og så høre en masse talere fra hele verden, som taler om alternative styreformer til demokratiet. Hvorfor gør vi det? Jo, men det gør vi sådan set, fordi at danskerne har mistet troen på og tiltroen til demokratiet, som vi kender det her i dag. Så der er, det er på tide at finde nogle alternative styreformer. Det er proaktivitet, det er det, man kan bruge sommeren på, og det er det, vi som regel bruger sommeren på, Rasmus. Det er meget bombastisk, når man sådan lige hører det med musik herunder. Sådan en brandtale, ja. Det lyder ret voldsomt. Men det er en hyggelig dag. Ja, men det er en familievenlig, ikke racistisk, højst sandsynligt ikke voldelig. Det kan vi jo ikke spå om. Nej, det er jo det, men vi kan gøre vores bedste for, at den ikke bliver voldelig. Og jeg synes, vi har gjort noget af det bedste, det er at få Lars Krav Andersen til at stå for sikkerheden. Ja. Han er tidligere politimand. Det er ham, der stod for lækket af politikernes CPR-nummer her for nogle uger siden. Mm. Og ham stoler vi selvfølgelig 100% på. Han skal nok kunne håndhæve lidt ro og orden på vores festival. Det tror jeg nok, og vi har talt om at provisionslønne ham på den måde, at han får betaling for, hvor få kambolager der er. Ja. Så hvis der ikke er nogen kambolager, jamen så kan han... Så kan han få... Ja, det 100, 200... 300 kroner sort. Lige nedom. Jeg vil godt starte med at sige i dag, hvor er det dejligt, at solen titter frem. Ja. Men det må heller ikke blive meget varmere nu. Jeg sveder i dag. Jeg har taget shorts på, og jeg har det varmt. Men det er sådan altid, Rasmus, når vejret har jo ikke rigtig kunne bestemme sig her de sidste par dage. Nej, det har været meget omskifteligt. Det har været meget omskifteligt. Ja. Og så har solen jo kæmpet og kæmpet og kæmpet mod skyerne, ikke? Ja, det har den. Og nu har den vundet, og så bliver der lyst igennem. Men det er altså som om, når det er rigtig varmt herhjemme, så er det altså sådan lidt mere, det varmer på sådan en tryggende måde, end det er for eksempel, hvis du er på ferie i Spanien. Eller ja, de har en tørre varme. Ja. Det er ikke så fugtig. Nej, det er det. Og altså, den er meget tryggende, den fugtige varme, som vi har heroppe. Nu sad vi inde på kontoret før, ikke, og jeg var nødt til at åbne vinduet og få noget luft og sådan noget der. Så tænker jeg, nej, nu må jeg altså op på taget og have noget luft. Men lige så snart jeg kommer op på taget, så står solen jo altså ned. Den rammer ind. Ja, den rammer altså. Bum. Så bliver man altså slået, så må jeg lige tage et glas vand, og nu har jeg også taget en flaske vand med i studiet. De andre dage, der havde jeg siddet og drukket kaffe, det bliver altså for varmt nu, siger jeg bare. Ja. Vi håber selvfølgelig, det fortsætter lidt, også for det gode folk på Roskilde. De er jo glade for det gode vejr. Ja, men det kunne også være dejligt, hvis der kom en skylle i ny og næ, synes jeg. Lige så rense luften. Ja, lige så rense luften. Også fordi jeg har det bedst, hvis det regner på Roskilde, når jeg ikke er der. Ja. Rasmus, grunden til, at vi chit-chatter lidt, det er, fordi vi har noget ret sprængfarligt på programmet i dag. Ja, det er sådan lige det der med at få en hyggelig stemning op at køre, fordi det kan godt være, der kommer til at komme en... Altså, der kommer måske en enkelt klage eller to i dag. Ja. Og jeg vil godt sige, at vores i forvejen anstrengende forhold til PET, det kan jeg lige så godt sige til de to PET-medarbejdere, der med sikkerhed sidder og lytter det her program igennem. Vi har skabt en kontakt i dag, som nok ikke gør... gør, at vi florerer mindre i PET's interne arkiver? Nej. Vi har lavet et interview med den britiske imam, Anjem Shodadi. Jeg ved faktisk ikke, om han er imam. Han er i hvert fald bare prædikant. Jo. Han er imam. Ja, det skulle jeg mene. Nej, nu sådan noget skal man ikke lige... Nej. Okay. Hvis det navn ikke lige siger der noget, så kan jeg fortælle, at han var på besøg her i sidste uge hos Martin Krasnik i Deadline. Ja. Martin Krasnik gør et glimrende stykke arbejde. Altså det generelt er jo først, når man selv prøver kræfter med det, Martin Krasnik prøver kræfter med, at man det går op for en, hvor svært han har det. Ja. Og vi har mærket at lave et interview med en person, som taler meget, og som gerne tager ordet. Han har jo været på besøg hos Martin Krasnik, og det gik op og ned, da bølgerne skulpede op og ned. De var højstemte. Ja. Chaudhary der. Ja, Anjem Chaudhary. Anjem Chaudhary, han er beskyldt for at have opfordret unge muslimske mænd til at drage i hellig krig. Simpelthen, bum. Men han går ind for en sharia-lov. Han siger, det gør han ikke. Han siger bare, I må selv om, hvad I vil. Jeg siger bare, at man kan gøre det, hvis man vil, ikke? Ham har vi altså talt med, fordi han kunne godt tænke sig en verdensomspændende sharia-lov. Ja, den såkaldte islamiske stat, også kaldet kalifatet. Ja. Og det er ISIS er jo godt i gang med nede i Irak at få det slået fast. Dernede. Ja. Og der har vi lige måtte læse op, og der skal man altså være glad for, at man har Wikipedia. Fordi hvad er et kalifat egentlig? Han forklarede os det, Chaudhary, men han talte så meget, så det var svært at koncentrere sig hele vejen igennem. Mm. Men et kalifat, det er en islamisk statsform, nu læser jeg op, det kan man godt høre, ja, der samler alle verdens muslimer under en og samme politiske enhed, regeret af en leder kaldet kalifen. Kalifen baserer sin autoritet på en arv fra profeten Mohammeds styre. Inden for sunnisme bør han vælges af kalifatets indbyggere og deres repræsentanter. Og ifølge shiisme bør han vælges blandt imamer tilhørende Mohammeds efterkommere af Alul Bayt. Og det tror jeg, det er derfor, de er uenige dernede. Der er nemlig uenighed der. Den ene er lidt mere demokratisk end den anden, og jeg er ret overbevist om, at Anjem, som vi har talt med i dag, han tilhører shiismen. Ja. Men det her, det er jo antidemokratisk festival, og vi forsøger på en stille og fredelig, ikke-voldelig måde at tage andre tage alternative styreformer til demokratiet op. Og der må man altså sige, at der er sådan et kalifat, det er jo altså en mulighed. Det er bestemt en mulighed, og den har eksisteret i virkeligheden jo. Hvad var det, han sagde? I 1300 år? Ja, og ifølge Chaudhary, så er alt bare A-okay, når man bare indretter sig under sharia. Ja, og derfor så ringede vi til ham tidligere i dag og talte med ham. Vi kunne godt tænke os, at når du sidder derude og hører det her interview, og der er lige nogle idéer, der springer ind i hovedet på dig og tænker, hvad er der fordel, hvad er der ulemper ved sharia-lovgivning? Hvad er der fordel, og hvad er der ulemper ved at leve i et kalifat? Mm. Så ring ind til os. Ja, det vil vi meget gerne. Og på 20 24 7 24 7. Det er simpelthen en direkte linje herind til. Vil du sige noget ind? Ja, jeg vil bare sige, at til Anjem, til hans forsvar, så vil jeg bare lige sige, at han har været op hele natten. Mm. Der er ramadan og sådan noget der, så de skal jo spise om... Har vi vækket ham faktisk? Ja, vi vækket ham. Så hvis han virker lidt groggy, så er det fordi, vi har altså simpelthen hævet ham op af sengen. Ja, 20 24 7 24 7. Hallo? Hello. Hello. Is this Anjem Chaudhary? Yes, speaking. Hello, this is Frederick and Rasmus calling from Danish Radio 24/7 Anti-Democratic Festival. Yes, I got your email. Yes, I'm sorry, I just woke up because we were late eating before sunrise. Yes, it's Ramadan now, right? That's right. Yeah. Okay, but thank you for taking the time to speak with us. No problem at all. As you know, we are making an anti-democratic festival in the beginning of August, and okay, that is why we're trying to interview different representatives from other types of government and democracy. Yeah. People who advocate other alternatives than democracy. Mm-hmm. Okay. And you advocate the Islamic State. Is that correct? That's absolutely correct. Yeah. And what does that entail? I mean, Sharia law, for instance. What is that exactly? Can you take us through it? Yeah, of course. I mean, the word Sharia means an oasis in Arabic, which obviously is a place in the desert where people go for water. And just like the Bedouin needs water in the desert, human beings need the Sharia in this life in order to survive. Essentially, the juristic meaning of the word Sharia is a way of life. It could be a non-Islamic way of life, but for Muslims it means an Islamic way of life. And it entails all of the divine rules contained in the Quran, which is the inimitable word of God, and the sayings, actions, and consent of the Messenger Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. So it touches upon every aspect of life, you know, and in this sense, Islam, or the whole of the Sharia, is different to every other way of life and every other ideology or religion, because it is not a spiritual belief in the sense of Christianity and Judaism, in that it is not a pure personal ritual system which you can practice, for example, in your church or your temple. And it is not in that sense as well an ideological belief in the sense of capitalism or communism, in that it is not, if you like, divorced completely from the relationship with God. You know, the word in Arabic for Islam is deen. The word deen means that it is a total way of life, meaning it has an economic and political, judicial and social system, even a foreign policy. And at the same time, it has your personal, if you like, details, like, for example, when we fast and we pray, what we believe, the morals, the ethics, and so on. So in this sense, you know, it is very different. And what we can see, in fact, is unlike communism, which was never implemented, really. I mean, people point to the French Revolution and various other things, but you know, it was in fact implemented, you know, from the time of the Prophet until 1924, and now we see again with the Where was it implemented until 1924? Well, it was implemented, you know, the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam implemented it first in Medina in 622. And then it continued to be implemented by Khulafa. A Khalifa is the one who succeeds, you see, and the one who follows. The Khalifa is the person on earth instead of Muhammad. Is that correct? It's kind of like the Pope? Not quite. You see, because the word in Arabic, you see, the word Khalaf means after. The word salaf means the one before, you see. So people say you're Salafi. The word Salafi means the people who follow the first generations, you see. The word Khalaf means the one who comes after. So after the Prophet passed away, in terms of ruling by Islam, Abu Bakr as-Siddiq was nominated as the first Khalifa. We say he was Khalifatul Rasulullah. I mean, he was the one who followed the Messenger Muhammad in ruling. Obviously, he was not a prophet. He was not receiving revelation, but merely the head of, if you like, the state, the highest position, if you like, for the Muslims worldwide implementing Islam over the people. In the Sharia law, is it possible to live as a non-Muslim under Sharia? Well, you know, in the heart of Europe, in Spain, the Sharia was implemented for over 800 years. The Jews and the Christians and the Muslims and all other religions live side by side. You know, the non-Muslim has a guarantee that his life, his wealth, his honor is protected. He will have the basic needs of food, clothing, and shelter. You know, he can practice or she can practice their own religion in their church or their synagogue. You know, I mean, all of their rights, even, you know, the rights that we don't have, in fact, nowadays. Oh. I mean, people talk about freedom of religion, but the Muslims, they cannot do certain things, and, you know, they cannot practice. I mean, churches, you know, are still in existence, for example. You know, over 1,000 years, if you look in places like Lebanon, Syria, it was never the policy to knock them down. And yet in Denmark, only about 2 weeks ago, did you have your first masjid, you know? Yeah. But I'm personally an atheist. So if I lived in an Islamic state, everything would be fine. I could eat. Could I eat pork? What you do in your own home and in your own whatever church? Yes. Obviously, is your business. Nobody's going to be spying on you. But in the public arena, in terms of the economy, in terms of there will be segregation between the men and women in the public arena. You know, there will be nobody will be selling alcohol publicly or pork, things like gambling, prostitution, pornography. Wouldn't be able to go at a bar and drink? No, there'll be no bars or pubs now at all. If I made a pork sandwich at home, would I be able to go outside on the street and eat it? Well, I mean, if you know, nobody's going to be monitoring you in on that sense. I mean, okay. It's not like a Big Brother kind of job. But in the public arena, definitely there will be no sale of alcohol. No, but can I open a cafe which serves pork and alcohol? Well, no. I mean, pork will not be allowed to be sold. But I mean, you can open a cafe definitely, and. You know, the Khalifa, who's the head of the Islamic State, will consult the non-Muslims as to their own, town planning, meaning how they want to organize, you know, their churches and things like that. But, yeah, I mean, these things, obviously, as we know, the Muslims don't drink. I mean, the sale of it, the consumption of it, things are completely prohibited. I've seen some Muslims drink. Well, I mean, you know, they're not practicing then, really, are they? Den demokratiske drøm er at hæve kulturelt niveau for dumhed. Så det svarer til borgerskabets Gustav Flaubert. Ja, Rasmus, det var første del. Det var det. Af interviewet med Anjem, hvor vi hørte lidt om sharia-lovgivningen, den islamiske stat. Jeps. En veltalende herre. Ja. Altså, det viser sig jo, at man må praktisere, hvad man vil af religion. Ja. Men der bliver ikke noget med at åbne en café. Jo, du må gerne åbne en café. Ja, men man må ikke servere svinekød eller alkohol. Nej, det må du ikke. Men altså, jeg kan jo godt lave en flæskestegssandwich hjemme i min egen stue, siger han, og spise den der. Det må du gøre, ja. Ja. Så der må jeg bare ikke lige tage den med. Nej. Det er, også, det er heller ikke så fedt at spise offentligt på den måde. Altså på den måde er egentlig, altså det der med at gå og spise en flæskesteg. Man skal ikke spise gående, det skal man ikke. Man skal sidde ned og spise. Ja. Men det kunne da være rart, hvis man kunne sidde på en café og spise gris. Men altså det skal jeg jo ikke være dommeren over det her. Vi kunne jo rigtig godt tænke os at høre fra jer lyttere. Fordele, ulemper. Fordele og ulemper ved sharia-lov. Det er vi meget interesserede i at høre. Vi har allerede haft en lytter igennem. Han sagde kun, at vi leger med ilden. Jeg ved ikke, hvordan det skulle opfattes. Nej. Om det var en konstatering, eller om det var en trussel? Altså, jeg ved det ikke. Men vi stiller bare spørgsmålene her, ikke? Det er vi enige om. Jo. Vi, det er bare til debat. Vi er interesserede i at finde en erstatning til demokratiet. Det er det, vi gør nu. Nu hører vi lige om sharia. Ikke? Jamen, jeg synes også, at det er jo kun fair at høre andre synspunkter. Det synes Anjem Chaudhary i virkeligheden også. Ja, han er på vores side her, det vil jeg bare lige sige. Vi snakker nemlig lidt med ham om den offentlige debat. Ja. Skal vi høre det? Ja, jeg synes det. Hvis der ikke er nogen lytter igennem. Jamen altså, husk derude at ringe ind 20 24 7 24 7. Vi skal ikke være bange. Det er et åben forum om sharia-lovgivning, fordele og ulemper. Altså, ja. Der er ikke noget... Der er ikke noget rigtigt og forkert svar. Nej. Altså, bare ring ind. Vi tager en snak om det. 20 24 7 24 7. How do we interpret the part in the Quran which says that it's if you're a thief, you have to get your hand chopped off, and it's a way of punishment stone people to death. Yeah. How do we interpret that? Yeah. Because yes. How is that to be interpreted? Well, the thing is, you see now, what people don't understand about the cutting of the hand of the thief is that the Prophet, obviously his own sayings as well, our revelation, his actions, etc. And he as well explained this to us about what Allah said in the Quran about cut the hand of the thief. It has certain criteria and conditions. One of the conditions is that it must be at least one quarter of a dinar, which I suppose in nowadays would be about £30 worth of money. Okay, that's about 300 krona. Well, let me go through some of the conditions. It must be non-perishable wealth. I mean, it cannot be food or drink or anything like that. It's okay. You can steal bread, for instance? Well, no. We're going to come on to that. Because I saw that, the Disney's Aladdin, he steals the bread, but We're talking specifically about cutting the hand. Secondly, it must be non-perishable. Thirdly, it must be from somewhere where someone has broken in. I mean, it cannot be something on display in a shop or open. It's got to be somebody like a burglar broken in. Number four, the man or woman must not be needy themselves for food, clothing, or shelter. Number five, it cannot be from the treasury. Number six, there must be at least two eyewitnesses who saw everything, the person actually breaking in, taking it, and coming out, etc. And, you know, and there are other things, like, for example, the wife or her husband will never be cut to the hand, you know, for something like this. So, essentially, if you look in 1,302 years of the Khilafah system, less than 200 hands were ever cut. You see, it was such a deterrent, actually, for people, that people used to leave their houses, in fact, in times and everything open. Nobody would steal because they knew that this is the punishment, you see. So it's not a metaphor. It's not a metaphor. Well, you mean it directly. It was, but the point is that it because of the guarantee of food, clothing, and shelter, you see, one of the big differences is that in Western societies, which are run by democracy, they only give, income support and housing benefit, etc., for people who don't have it. Mm-hmm. You see, and other people, obviously, who are working, they cannot have this because they must work and obviously they pay taxes. So essentially, the poor people are getting the taxes of the rich. In Islam, every citizen of the state is guaranteed food, clothing, and shelter to their basic needs. Now, if they want to work for the luxuries, they're more than welcome. To the extent they used to have, for example, storehouses, and they used to have these places where people could go for free, dates, milk, water, wheat, etc. So they would take those, and even they could get their clothing. So the point is that you don't have this system where some people are working and, they begrudge the others. And therefore, the state guarantees all of these things. So the only person who will really steal is the kind of habitual thief, and if he's breaking in and stealing and taking things from people, this, and there's eyewitnesses for that. I mean, it's not a matter of self-confession. The two witnesses saw everything. Then they will have the hand cut, and there was, as I say, less than 200 hands of a cut. Now, if somebody steals something else, there could be other punishments for that. He's not going to be cutting the hand yet. I have a question, because there's a lot of people. We were talking earlier about the that there's a lot of things up for debate in the Islamic State. And we are trying to make a lot of things up for debate in the democratic state here in Denmark. Mm-hmm. But, a lot of people are kind of scared to say something critical about Islam. For instance, the Prophet Muhammad. Yeah. We have a bit of a track record here in Denmark for doing that. Yeah. Isn't that a shame that people are kind of scared that they will maybe get a fatwa or something like that? Is that really necessary? It seems so rash. I think you're used to insulting people and demonizing them and vilifying them. And obviously, in an ideal society, that would not happen. I mean, why would anybody want to insult the very people who came with a revelation to tell us how we should live? The best people who ever walked the face of the earth, the messengers of God, should be respected and honored and revered. And therefore, not just because of that, because the Prophet said, in fact, whoever insults the Prophet, he said, has capital punishment, kill him. But this has capital punishment. But the thing is, you've got so used to not, revering and respecting them. They're insulted and demonized, and therefore you cannot understand that. But as a Muslim, you could understand that. We love the Prophet more than we love our own parents. We revere them more than we revere even ourselves. But if you say that we don't feel the same way, can you be lenient on that? That you say, well, okay, maybe he doesn't know that we love him that much, so just let him be. Don't kill him. And sometimes it's okay to make a joke. Isn't that right? Well, the thing is, I think, joking is one thing. I mean, we joke between us. But when you're living in a Sharia society and you're taught about these things, you will grow up understanding that this is not done and this has punishment. Like, for example, you grow up thinking alcohol is fine. I mean, in England, the use of cannabis was not allowed until Gordon Brown decided that personal use is fine. And now children grow up thinking, okay, personal use is fine. So children will be taught, society will be taught that these things are completely unacceptable. Therefore, you will have that mindset. You don't have that mindset at the moment obviously you live differently. It's actually the same thing in Denmark. You can't smoke in restaurants anymore. And I remember like 7 years ago, smoke lighting a cigarette in a restaurant. Well, that's what I'm saying. So, I mean, your mindset and what you like and what you dislike are definitely, they are definitely nurtured by your own upbringing and the society and the laws under which you live. I mean, you cannot imagine, as I say, it's a bit like living in a box and never seeing, sunlight. When you come out and you suddenly see it, it's very bright. You want to get back into your box. You say, well, I'm not used to this. What I've never understood, maybe because I'm an atheist, I don't know, but I think it's kind of a paradox that when you say somebody insults the Prophet Muhammad or God, why don't you just let God take care of it? I mean, when he dies, he will probably go to hell. Isn't that punishment enough? I mean, let him have his last days here on Earth. It's nothing compared to eternity. That's a really good argument, Frederick. Thank you. Well, the thing is, you see, what you have, I mean, when you believe, give unto Caesar what is Caesar's and give unto God what is God's, you probably, you know, that's what you believe. You think, oh, okay, well, let these things be separated. But Islam is not secular. This is what I said to you at the beginning, that unlike Christianity and Judaism and every other religion, it's not a pure spiritual belief, your own personal relationship, and whatever you do, you know, you'll be accountable in the hereafter. Mm. Father Islam, you know, came. The Prophet said that every prophet was sent to his own nation. He said, I've been sent to all nations. And therefore, Islam is the final message, and it has something to say about everything. It has a complete code and way of life, and it will deal with these things. Yeah, I mean, at the same time... But surely it's worse to go to hell for eternity than to... You will be accountable for in the hereafter. Now, obviously, who will go to hell and who will not go to hell will be cited in the hereafter. Yeah, but that's... point is that there's the realm of the hereafter, there's the realm of this life. Mm. In this life as well, we need to order and to regulate the affairs of the people, and harming other people by insulting the prophets will not be acceptable. You see, now you may find that acceptable, we don't find that acceptable, and under Sharia, this is completely prohibited. Ja, altså der, han fortsætter her i lang tid, men jeg tænker bare lige, skal ikke lige recappe, hvad han siger. Ved du det? Ja. Altså, du har jo en vis fordel, fordi du har boet i USA i en årrække, så du taler simpelthen sproget så glimrende. Det er jo dejligt. Nå, tak skal du have. Så du er med på det hele, jo. Ja. Jeg halter lidt mere der, det må jeg altså sige. Altså, jeg har ikke været så meget ude at rejse, som du har. Altså, vi snakker jo i begyndelsen om det her med at få hugget hænderne af, hvis man er en tyv. Og der er det overhovedet ikke, som man ser i Aladdin. Det er, hvad det hedder... man skal have stjålet for over 300 kroner. Mm. Man skal... det må ikke være mad, man stjæler. Det må ikke være noget, man bestiller i en butik, hvor det er frit til på display. Det skal være et indbrud. Man må ikke være fattig. Man skal have det, man nogle gange skal have. Det skal være, man skal stjæle bare fordi man har lyst. Så må man ikke stjæle fra The Treasury, altså den offentlige skattekammer. Og så skal der være minimum to vidner. Alle de ting skal være opfyldt, før man får hugget hånden af. Altså, det er sjældent, man får hugget hånden af. Ja. Men han siger så, at i den islamiske stat er der ikke nogen, der ligesom... der er tyveri værre, fordi at der ikke er nogen, der ligesom mangler noget. Altså, det er... I det demokratiske stat, der får man kun bidrag, hvis man mangler. Men alle i den islamiske stat vil få housing, altså blive få hus og logi, kost og logi. Så alle har det samme, og så kan man så arbejde, hvis man vil have nogle luksusvarer. Så der er ikke nogen, der kommer til at mangle noget, derfor er der ikke nogen, der kommer til at stjæle noget. Nej. Det er jo meget fornuftigt, det er jo meget smart, tænker jeg. Ja. Vi har jo opfordret nogen til at ringe ind på 2024-7-247, hvis de har... nogle tanker omkring fordele og ulemper ved sharia-lovgivning i Danmark. Og det er der en, der har gjort tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir, Christian. Goddag. Ja, goddag. Hej Christian, og velkommen til ADF. Jamen, mange tak, fordi jeg måtte deltage. Selvfølgelig må du det. Det er åben forum. Alle idéer, de er velkomne her. Ja. Jamen, grunden til at ringe, det var ikke så meget, fordi jeg har været tidligere medlem af HT. Efterfølgende så har jeg deltaget i en hel masse projekter for ligesom at gøre godt det, jeg har gjort ondt i samfundet. Okay. Både at deltage i de politiske processer i Danmark, ved at være en del af Nydansk Ungdomsråd, Liberal Alliance og andre projekter. Så du er medlem af Liberal Alliance nu? Ja. Okay. Men hvad har du gjort ondt tidligere? Altså, hvad jeg mener med at gøre ondt, det er at være med til at underminere det samfund, som danskerne var med til at opbygge igennem generationer. Og så synes jeg, at det har været lidt ærgerligt, at jeg har prøvet at opfordre folk til ikke at deltage i det her samfund. Og nu har jeg fået et mere nuanceret billede på verden. Okay, ja. Jeg vil sige, at jeg stadigvæk er en religiøs person. Jeg beder, og jeg faster, og jeg prøver at gøre de ting, som en rigtig muslim skal gøre. Men samtidig så prøver jeg at gøre samfundet bedre ved at deltage aktivt i det. I stedet for bare at sidde på sidelinjerne og råbe af, hvor idioter folk er. Så synes jeg, det er irriterende, at mange af dem, som kalder sig selv religiøse, de råber ved sidelinjerne, men i virkeligheden, der gør de ikke noget for at ændre det samfund, de lever i. Altså, Anjem, som vi taler med, Chudari her, han vil jo sige, at du var en sekulariseret muslim, som ikke fulgte Mohammeds ord. Hvad siger du til det? Ja, han har selvfølgelig ret til at sige, hvad han vil, fordi vi lever af... i et demokratisk samfund, hvor man har lov til at ytre sig, som man vil. Men jeg vil sige, at han ikke har forstået pointen i, at være muslim handler også om at deltage i samfundet og prøve at gøre det samfund, man lever i, bedre. Mm. Når man bare står, ligesom han står og siger, jamen vi skal i islamisk stat, vi skal i islamisk stat. Jamen hvad vil du gøre lige nu og her i det samfund, du lever i? Jo? Mm. Hvor folk lever under fattigdomsgrænsen, hvor folk ikke har nok til at spise, hvor folk ikke har arbejde, hvor folk ikke har motivation til at leve et bestemt liv. Altså hvad vil du gøre? Og det er der, hvor de mangler svar. De snakker altid hypotetisk om fremtiden og fremtiden og fremtiden. Jamen, hvad vil han gøre nu og her? Det er det, jeg altid føler, at de mangler svar på. Ja. Ja. Men hvis vi ser på det samfund, som han godt kunne tænke sig, synes du, det lyder fornuftigt ellers? Altså, problemet er, at vi kan jo altid snakke om utopiske samfund. Jeg som liberal person selvfølgelig ønsker et mere liberalt samfund, hvor der er højere op til loftet, end det samfund, som han snakker om. Ja. Fordi når du hører det, han siger, så siger han, jamen, der er alle mulige betingelser for, hvornår man må få hugget en hånd af. Mm. Men i virkeligheden, så er det i et islamisk system, der er det en dommer, der dømmer. Ja. Altså, han har utrolig meget magt. En leder, der khalif, han skal sidde der til livstid. Og vi ved, at magt korrumperer. Så i virkeligheden, så burde der være begrænsninger på, hvor lang tid en leder kan sidde, eller hvad han egentlig kan styre over. Og når du har en absolut hersker, en ene hersker, som vi har set i monarkiet her i Danmark før i tiden, så ser vi, hvilke katastrofale følger det har for samfundet. Og derfor, så det samfund, han snakker om, det er et utopisk samfund, der ikke vil kunne fungere, fordi du har en person, der har så meget magt, at hvad vil stoppe ham i ikke at give den her magt videre til hans søn, i stedet for til en, som folket gerne vil have? Ja, men altså, det kommer an på, om man er shia eller shiit, som vi fandt ud af inden, altså det der med, hvem der vælger kalifen. Det er vist sunnisme, de mener, sunnimuslimerne mener, at kalifen skal vælges af kalifatets indbyggere, og det gør shierne, hvis ikke. Nej, men det er fordi, shierne siger jo, der er 12 imamer, og de skulle komme på jorden, og de skulle styre. Men i mellemtiden, så er der nogen, der styrer. Ligesom i Iran, der har man jo ikke, en af de 12 imamer, de snakker om. Der er det jo Ayatollah Khomeini, hvad hedder han nu? Ja, det kan jeg heller ikke huske. Jeg kun husker Ayatollah Khomeini også. Ja, han der sidder der nu. Ja. Og han er jo ikke, en af de 12 imamer. Så altså realpolitisk, der er der nogen, der er nødt til at lede. Det jeg siger, det er, når du kigger på historien, efter de fire khulafa'er, som han snakker om, Abu Bakr, Omar, Ali Osman. Mm. Så den, der valgte, han dræbte jo Ali, og efter ham, han hed Muawiyah. Så var det hans søn, og så kom Umayyad khilafatet, hvor det var i virkeligheden en monarkisk styre, ikke en islamisk styre, fordi okay. Det var bare far til søn, til søn, til søn, til søn, til søn. Og derfor det, jeg siger, det er, at det samfund, han kommer og vil implementere, det er i virkeligheden et monarkisk system, hvor i sidste ende, der vil være en magtelite, der styrer det hele og undertrykker befolkningen. Og som vil bruge islam som undskyldning for at undertrykke befolkningen. Fordi det, han glemmer at sige, det er, under islamiske regler i islamisk stat, der må man ikke være uenig med lederen, så længe han ikke åbenlyst begår vantroskab. Okay. Jamen altså, det er dejligt at lige få set things straight her. Altså, må jeg lige høre dig, Christian. Nu er du hoppet ud af Hizb ut-Tahrir og direkte over og embracer nu demokratiet. Hvad synes du om, at vi laver en antidemokratisk festival? Altså, jeg synes faktisk, det er meget godt at sætte lidt mere perspektiv på det, fordi det, jeg synes, der er meget ærgerligt i virkeligheden, det er hver gang, at der er en eller anden, der siger sharia, så tænker man på to straffe. Man tænker på håndsafhugning, og så tænker man på, at nogen skal stenes ihjel. Ja. Mm. Og man forstår ikke, at sharia i virkeligheden er alle Guds lov. Ja. Altså det er selve systemet for at forstå Guds lov. Det er det, sharia er. Så det er faktisk meget dejligt at høre en radiosession som jer, som jeg faktisk meget godt kan lide, fordi I bringer så mange forskellige vinkler ind på sagerne. Tak skal du have. For normale medier. Så det er også derfor, jeg ringer for ligesom at sige tak til jer for at belyse det her område, det her emne. Og også fordi jeg har hentet ham her, Anjum, som altså er meget velformulerende, selvom han har en tosset holdninger. Jamen, tak skal du have. Det var Christian, ikke? Ja. Tak skal du have, Christian, fordi du ringede ind, og vi håber, at du vil lytte med fremover. Ja, og så er du selvfølgelig meget velkommen til at komme den 2. august, når vi afholder Antidemokratisk Festival. Hvis jeg ikke skal op og forsvare min kandidat der, så er jeg fast. Ja, du kan bare komme senere. Ja, altså det vi kører hele aften. Vi kører hele natten, og der kommer til at være rigtig godt gang i den. Må man hente danske flag, eller skal det være et eller andet antidemokratisk flag, man henter? Nej, altså du må gerne have dansk flag med, selvfølgelig. Okay, jamen så er vi et par stykker fra mig. Det er godt, du. Vi glæder os til at se dig. Mange tak, og I må have en rigtig god dag. Ja, tak i lige måde. Tak, hej. Det var altså Christian, tidligere medlem af Hizb ut-Tahrir, nu medlem af Liberal Alliance. Jeg ved, hvor han går hen næste gang. Det er ikke sikkert, han går nogen steder. Det kan være, han går ja, måske over til det samfund, som vi får skabt her i løbet af de næste 4 uger. Det kan selvfølgelig være. Det her det er Antidemokratisk Festival ADF på Radio 24/7. Vi forsøger at skabe en festival den 2. august, hvor man ved et hyggeligt forum, en hyggelig dag, et eller andet sted, som vi ikke har fundet ud af endnu. Ja, der er et lille hængeparti der. Ja, der kan komme ud og få hørt en masse taler rundt omkring i verden og fra forskellige ideologier, som er alternativer til demokratiet. Og i dag, der har vi lidt af en varm kartoffel. Det er Anjem Chaudhary, som er en prædikant fra Storbritannien. Han går ind for den islamiske stat og sharia-lovgivning verden over. Og Christian, han ringede altså lige her. Det kan du også gøre. Det er 2024-7-24-7. Taler om fordele og ulemper ved sharia-lovgivningen. Og sagde, at det er utopisk. Fordi at det er mennesker, vi har med at gøre her, og de og magt korrumperer. Mm. Men skal vi ikke lige høre... Og så kan Guds ord sådan set være Guds ord. Ja. Jeg vil også, jeg synes lige, jeg vil skyde ind, at hvis man synes, at vi laver et rigtig dårligt stykke interviewarbejde her, så vil bare lige sige, Martin Krasnik havde altså også lidt bøvl med ham. Ja. Det skal bare lige siges. Ja, han er ikke nem. Han er jo vant til at prædike. Ja, det er han. Her. Og det gør han. Så men... når man trykker play, så er det svært at få stoppet ham igen. Jo, men lad os trykke play endnu en gang. Ja, det er tredje og sidste del. I have a question, Anjem. You know, how old is the Quran? 1,400 years or so? Well, it was written, yeah. I mean, it was revealed to the Prophet, in fact, in Ramadan, 1,435 lunar years ago. Okay, but the world was completely different than it is today, right? How do we adapt the Sharia in the vibrant society of the day, you know, when we have... mobile phones, the internet... women's rights, you know, women's rights. Well, the thing is, women's rights, you know, you talk about women's rights. I mean, I can talk about the... essentially, the first thing that we need to understand is human beings, in terms of our instincts, our needs, our emotions, we've never changed. And essentially, you know, we have the same relationships. People get married, they have children, they want to trade, they want to live their life. They Women have a lot more rights today back then. No, it's not true. I don't believe so. I believe that, you know, I mean, if you think about it, first of all, if you talk from the Islamic perspective, the women, you know, they were judges, they were teachers, they were given rights of inheritance. You know, they were respected. The Prophet consulted the men and the women in Medina on the matters of state. I mean, only recently the suffragettes managed to get voting rights, and only because they suffered in the First World War in England in about 1928. And even now you find that women are treated as sex objects. I mean, you know, you can't sell a tin of tomatoes without draping a naked woman on it. Yeah, but surely you have sex in Islam as well. Wait a second. You cannot sell a car or a tin of beans without to drape a naked woman on it. Now, what's that got to do with the tin of beans? In Islam, the Prophet said, do not employ the woman apart from her own effort. Do not employ the man apart from his own effort. So there's no system on this world which protects the social fabric of society like Islam. Things which exploit women, like the cosmetics and fashion industry, like pornography, will be completely prohibited. What? I mean, we know very well the women clothes are designed by men, by and large, for their own sexual gratification. You know, pornography dehumanizes women, so they can be raped and, you know, people don't feel as if they're human beings. These things are completely prohibited in Islam. If you look at England, one woman is beaten or two women are beaten to death by their own husbands every single week. You know, you talk about domestic violence. It's an outrageous amount of domestic violence in Western societies. But Anjem, I use quite a lot of pornography. Would I be allowed to use it in the privacy of my own home? There will be no pornography, and there will be no, if you like, making of pornography. This will be completely prohibited in Islam. Okay, how would you, in the privacy of your own home, if you're a single man, do that? Masturbate. Well, the thing is, the prophet said that the one who cannot control his own desires, he needs to fast. So the fasting is the way that we overcome this. We fast, and we manifest that through marriage. You know, but I find personally that when I'm hungry, I need to do it even more. Well, you're used to the society in which you live. You see, where where people's instincts and their desires are exploited. I mean, some of the biggest industries in the West are things like alcohol and gambling and pornography, because they exploit our survival instinct, our procreation instinct, you know, our reverence instinct. Yeah, that's a good point. And therefore, those exploitative industries would not exist. It would be like a cold turkey, I think, for a lot of Western democracies. Wait one second, look. Yeah. You see, for example, now, with the recession in Europe, you find that many of the pubs and many of the other kind of institutions are being converted into gambling houses. Now, why is that? Because people don't have money. They think they can get rich quickly, yeah. And they're being exploited by society. I mean, people are drinking more because they want to forget the problems of society. You have this Occupy phenomenon around Europe and the West. I mean, you had it in, I think, Paris and London, where, you know, people have no hope for the future. They believe that liberal democracy does not provide solutions. But Islam has a solution, you see. Now, you may not like it at the moment because you're not used to it, but it has a solution for all of these things. But I mean, when I, for instance, I don't usually gamble, actually, but you know, it's the World Cup right now, and World Cup is going on, and you know, just I will put like £10 on Brazil, and I'm rather, you know, I'm not poor, and I can stand to lose those £10. Isn't that okay? I mean, it's not. I feel like I'm exploiting them. I'm exploiting the odds. Yeah, that's a really good point, Frederick. No. I don't think. I mean, you know, I think between you have your what you perceive to be good points. But the thing is, if something is prohibited, then we don't really have a choice as Muslims. That will be implemented within the Sharia. But even if you look at these things, I mean, you know, we did an anti-gambling campaign, and we do many campaigns, in fact, in London yes, and England. You do. But you know, when we meet ordinary people, I mean, there are people whose parents, you know, committed suicide because of gambling. They become bankrupt. You know, it is an evil within society. I mean, you wouldn't have all these gambling anonymous and all these other things associated with it. Mm. And the point is, the evil needs to be cut out at the root. You cannot say, okay, you know, gambling, you know, is okay as long as it's just £10 or something like that, because it doesn't reach that. The fact is that people become habitual gamblers. It doesn't stop there. I mean, just the other day, somebody gambled £2 million. You know, I mean, this is ridiculous. But they lost everything, you know. That makes me think about, you know, Mark Twain. He said once, just because a baby can't chew a steak doesn't mean it should be prohibited. Yeah, but the point is not that, you know, we don't live our lives by Mark Twain, you see. I mean, there are many things that people can say, but in reality, in practice, it doesn't work, you see. So, I mean, what is prohibited in large amounts is prohibited in small amounts in Islam. But, you know, gambling would not even be there. When people know the evils of it, when they grow up understanding the effect of gambling within society and alcohol and pornography, these things will never be tolerated, you know, and people understand why they're prohibited. I mean, you know, as I say, as you become so used to it, you don't see the problem with it. But if you open your eyes and you look at what the impact it has on society, how much money is wasted and how much people's lives are ruined, I think you'll agree that it's not good for society and that it definitely needs to be cut out. It doesn't work. It doesn't work with just saying, oh, five or £10 or one krona. Mm. It doesn't work like that. Yeah. But, Anjem, just one final question. Can you support our initiative to make this anti-democratic festival? Can we kind of make a promo that where you say, my name is Anjem Choudhary, I support ADF? Well, you know, I mean, I don't know enough about ADF. I don't support, you know, as you say, I mean, if you're promoting things like atheism and all of these kind of things, then I'm not for that. No, we're promoting the debate that you said was okay just a moment ago. I mean, we're just making a forum. I would have to say in my own words, honestly. I don't think that I would say it in those words. But, okay, but what would you say? But not too long, Anjem. It's we have to keep it short. Yeah, well, I mean, I would say that I support an open public debate about an alternative to the democracy and capitalism. And I propose Islam as an alternative and the Sharia by which mankind can prosper, you know, as something which people should look to as that alternative, maybe something along those lines, you know. Thank you so much. Thank you for taking time to talk to us. Thank you. And I would like to say, fi amani Allah. Very good. But what does that mean? May you know your trust in Allah be with you. Yes. You know, good. Well, then it's good to end on friendly terms. Yes. Okay. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. Bye. Bye. Bye. Demokrati er en værste styreform. bortset fra alle de andre. Winston Churchill. Ja, det var så sidste del af vores interview med Anjem Jodari. Ja. Jeg synes, det gik okay. Jeg synes, det foregik meget fredeligt. Ja, jeg tror også, det er fordi, jeg lige viser lidt velvillig og taler arabisk der til sidst, ikke? Ja, det er helt klart en udstrakt hånd. Ja. Vi vil jo gerne høre fra folk derude. Sharia-lovgivning, pros and cons, fordele og ulemper, det er 2427-247, der kan du ringe ind. Ja. Lige nu, Rasmus... Jeg skal bare lige sige, vi har altså en masse hængepartier. Og det ender altid med, at vi sidder i de sidste 2 minutter og gennemgår dem. Det ville være rart, hvis vi bare lige kunne se på nogle af de ting, vi mangler. Jamen, jeg vil også gerne høre fra lytterne. Vi skal prøve at skabe den her festival. Gerne. Jeg siger bare, mens vi sidder og venter på lytterne, så kunne vi måske bare lige tage et af... Det kan vi sagtens. Lad os bare gøre det. Vi har et kæmpe hængeparti, i og med, at vi ikke aner, hvor festivalen skal foregå henne. Ja. Vi kan jo lige forklare, at vi har ringet lidt rundt til Københavns Kommune for at finde venues, som man kalder det. Og, ja, det betyder et sted. Et sted at holde det. Ja, en location. Ja. Og vi ligger lidt på Kongens Have midt i København. Ja. Der er bare lige det, at den koster altså 130.000. Ja, det er jo lidt en skilling. Det er det lidt. Og nu gik det jo ikke så godt med at blive godkendt som forening med ret til at modtage offentlige midler. Ja, men i øvrigt så ham der, vi ringede til Læsø Kommune, fordi vi havde bøvl med Københavns Kommune, så ringede vi til Læsø Kommune, fordi det er Danmarks mindste kommune. Kom direkte igennem til den medarbejder, vi gerne ville tale med. Mm. Han sagde, der er jo ikke særlig mange penge i det. I får ikke særlig meget. Nej. Så det kan godt være, at det var en blindgyde, men som jeg også sagde i går, altså, når man laver sådan noget her, så det er jo som at gå igennem en labyrint. Nogle gange, så må man lige gå, så går man lige til venstre, og så siger man, det var en blindgyde, ja, ikke? Så må vi gå til frem og to tilbage, ikke? Som Sebastian har skrevet om mælkekone, ikke? Ja. Sådan er det ofte med køer. Men hvad hedder det? Vi er blevet klogere, ja. Og vi har valgt at rette fokus mod det private erhvervsliv. Og det var også det, vi fik at vide af Dansk Folkeoplysningssamråd. Ja. De sagde, drop det der kommunalstøtte der. Det går alt for langsomt. Ja. Hvis I vil have noget action, noget, der sker hurtigt, nogen, der kan tage skeen over den anden hånd, så er det private erhvervsliv. Men er det korrekt, at du arbejder på Danfoss? Ja, jamen det er fordi, at nu... jeg hørte jo, at en treenighed af gode danske iværksættere var kommet Joachim. Hans kongelige højhed, prins Joachim, jeg taler om. Nej, bare Joachim. Ja. Altså prins Joachim. Ja. Han er jo flyttet fra Schackenborg nu. Han fik jo en gave for 25 år siden. Det fik han jo. Folk er betalt for at renovere det. Nu har han så... der er lån op over begge ører nu. Hov. Stop. Nej, men det er en god historie. Jamen, det var bare fordi han ville til København og være tættere på sine børn. Det må du da kunne se. Ja, det ved jeg da godt, det derfor. Men de her, blandt andet Danfossfonden, har så været med til at købe Schackenborg for 100 millioner kroner. Og så også betale gælden. Ja. Og det synes jeg altså er fint gjort, fordi hvis der er noget, som vil være fuldstændig sindssygt, så var det, hvis prins Joachim selv skulle betale sin gæld. Ja. Altså det vil være... Jamen altså, det vil være urimeligt i en grad, så jeg slet ikke kan... Det kan jeg nærmest ikke udtrykke. Ja. Det vil være fuldstændig sindssygt, hvis han skulle til at betale en gæld, som han har stiftet i en ejendom. Altså, det kan du godt se, ikke? Jo, men det handler om, at han gerne vil være tættere på sine børn. Ja, jamen, det ved jeg godt, men jeg siger bare, det er godt, at der er nogen, der tager færre. Ja. Fordi tænk, hvis han skulle betale den gæld. Ja, og så derfor ringer du til Danfoss? Nej, så jeg forsøgte at prøve at ringe til Danfoss, men hende, jeg skal tale med, hun er der ikke lige nu. Hun har været til frokost i en time i dag. Og det var lige der, hvor jeg skulle prøve at ringe til hende. Men jeg kunne godt tænke mig... Hun var til frokost en time? Ja, hun var til frokost i en time. Eller måske var hun til frokost, måske lavede hun noget andet. De vidste ikke lige, hvor hun var henne. Men det er altså Bitten og Mads Clausen-fonden. Dem ringer jeg til. Fordi jeg tænker, altså 100 millioner kroner der, 100 millioner kroner der, så kan de måske godt lige undervære bare 1 million til os. Ja, det ville faktisk være meget rart. Så den arbejder du på? Jeg arbejder. Hvis vi får den million hjem, så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, at festivalen er sikret. Den er i hus. Ja, 1 million, det kan vi sagtens holde den her festival for. Ja, så har vi i hvert fald Kongens Have. Ja, og så kan vi da få boder og... Alt muligt. Ja. Alle de gode ting. Vi kan også få Kim Larsen til at komme og spille. Det vil han gerne gøre. Ja. Der har jeg stødt på et lille problem der. Ja? Ja, fordi jeg ringede til Kim Larsens booking, og der var simpelthen misforståelser der. Hvordan det? Jamen, det var fordi, det er et radioprogram, det her, så jeg optog det jo. Og det skal man jo lige clear. Mm. Nogle gange så er det fint nok, at man lige siger det til sidst. Og forresten, jeg optog den her samtale, er det okay med dig, jeg lige spiller den her i radioen? Så siger de, det ved du hvad, det er bare no problem, du. Og andre gange, så siger de, sig mig alverden, bilder du dig ind, din tølper. Mm. Så du har virkelig ødelagt forholdet til Kim Larsen nu? Der bliver ikke nogen Kim Larsen. Med mindre jeg tager til Odense og måske prøver at møde ham over en stilfærdig øl. Det har jeg overvejet. Så man løber ind i ham, fordi jeg ved, at han kommer meget ned i byen, og jeg har hørt, hvilket værtshus han kommer meget på. Så jeg tænkte på et tidspunkt måske... Det er verdens største idé. Altså, det er det vildeste longshot, jeg nogensinde har hørt. Det er det da ikke. Hvor mange mennesker, tror du ikke, der sidder dernede og siger, Lune hey, Larsen. Hey, Kim, kommer du ikke og spiller til min mors 40-års? Sådan noget der, ikke? Det er i Odense, sådan taler man ikke i Odense. Nej. Så siger man, hey Kim, kommer du ikke ude og spiller nede i Otterup-hallen lige og giver et nummer? Det er sådan, at der er ingen, der taler på Fyn. Det er jeg ked af. Den er helt off, den der. Jeg får jo i øvrigt at vide, at vi har en lytter igennem. Martin? Ja, hallo? Goddag, Martin. Goddag. Du skal lige slukke for din radio, Martin. Martin! Ja, kan du høre mig? Det er godt. Nu har du slukket for din radio. Det var godt. Velkommen til programmet, Martin. Tak skal du have. Hvad har fået dig til at ringe? Jeg har en ting at sige til jer. Ja. Og til alle danskere. Ja. Altså, nu er jeg pære dansk, og jeg synes sgu, det er helt i orden at lave en sharia-lov, og jeg synes sgu, det er helt i orden. De skal sgu have lov til det. Altså, ja. Det lyder godt. Vi skal sgu lade være så egoister en gang imellem, ikke? Mm. Altså os. Jeg synes, vi danskere, vi tænker alt for meget på os selv. Nå, okay. Godt. Så det er bare okay med dig og en sharia-lovgivning? Jamen, det synes jeg sgu. Jeg synes, de skal sgu have lov til det. Hvis det er det, de gerne vil lave, så skal de da have lov til at gøre det. Ja. Ja, men vi skal jo også lige være enige om termerne, ikke? Fordi det vil jo kræve, at vi lige skulle træde tilbage en gang for demokratiet her. Ja, både og altså. Men jeg vil bare lige tilføje det, fordi nu har jeg to danske forældre, ja, der er totalt racister og imod islam og alt det der. Men de kan sgu ikke rigtig få det til at dreje rundt, fordi de giver ikke rigtig nogen grund for, hvorfor de hader muslimer. Nej. Men mine forældre hader muslimer, og jeg ved ikke, hvorfor, de kan ikke sige, hvorfor. Nej. Og jeg er simpelthen blevet træt af, at vi danskere, vi er bare så egoister. Jeg er ked af at sige det, men det synes jeg virkelig. Så fordi dine forældre hader muslimer, så skal vi bare give dem den sharia-lovgivning? Nej, men jeg synes bare generelt, os danskere, vi skal sgu tage os sammen en gang imellem, ikke også? Ja. Og så skal vi sgu åbne op for hinanden. Hvem er souffløren? Chaufføren, det er min lillebror. Nå, okay. Jamen, hej til ham også. Ja. Jamen, det vil vi glæde os til. Har du lyst til at komme til Antidemokratisk Festival den 2. august? Ja. Det glæder vi os til. Ja. Og vi snakker selv. Ja, det gør vi. Ha' det godt. Farvel. Heldig måde, hej. Altså et thumbs up til sharia herfra. Fra Martin. Yes. Hvis forældre hader muslimer. Ja. Og hans bror. Ham fik vi aldrig navnet på. Nej. Jamen, tak for det. Jeg synes ikke, vi skal have flere lytter igennem, fordi der er kun 3 minutter tilbage af udsendelsen. Men Rasmus, ja. Er der flere hængepartier? Ja, det er der altså. Ja, vi har sat gang i en konkurrence, fordi vi... For helvede, det er det logo der. Ja, vi mangler desperat et ADF-logo. Ja. Jeg kan bare ikke lide at sende de pressemeddelelser ud, hvis der ikke er noget blikfang. Så vi har jo efterspurgt... nogle kunstneriske typer, ja, som kan lave nogle stærke, men med et stærkt visuelt grafisk udtryk. Ja, eller noget med vores... vi vil gerne lave en maskot her i ADF. Ja. Og, det er et hamster, som hedder Adfred. Ja. Og jeg forestiller mig noget med et hamsterhjul, som Adfred hopper ud af. Ikke? Ja, han hopper ud af hamsterhjulet. Hamsterhjulet repræsenterer demokratiet. Ja, det er jo sådan et... Ja. Ja, ja, altså det synes jeg, man har talt om før. Ikke? Mm. Bryd ud af hamsterhjulet. Ja. Sæt dig selv fri. Ja. Så den synes jeg egentlig, der er noget over der. Ikke? Nu skal du ikke diktere nødvendigvis, hvad folk skal... Nej, overhovedet ikke. Det er bare en bold, jeg smider op i luften. Men altså, hvis man sidder og har evner til at lave noget virkelig stærkt visuelt grafisk derude, så jot det ned på et stykke papir og send det ind til adf@radio247.dk. Vi giver en eksklusiv plade bare Marabu-chokolade den anden vej. Ja. Og vi har i forvejen fået mange flotte peniser. Vi er ikke interesseret i flere. Nu synes vi altså ikke, at den er sjov længere. Helt ærligt. Altså, hvornår holder man ikke op med at tegne peniser? Burde man snart holde op med. Så skal jeg sige, at vi har fået lidt, jeg fik lidt pryl inde på Facebook, fordi jeg sagde, da vi talte om logoet i går, at svastikade jo var et stærkt visuelt udtryk. Ja, det må man sige. Og det får jeg at vide, at det er simpelthen fascistoid at sige det. Jeg siger, rent visuelt, æstetisk, nøgternt, objektivt, så er svastikade, det har en enorm visuel tiltrækningskraft. Gå hjem på en hvilken som helst telefon, blog, hvilket som helst sted i Danmark. Når du sidder og taler i telefon, din hånd gør det helt automatisk, så kig ned på et stykke papir, så er der 1000 svastikager. Og peniser. Der er også mange, der tegner peniser ved siden af telefonbloggen der, ikke? Ja. Det er meget muligt, Rasmus. Nå, er det allerede tid? Det er slut. Så skal du bare høre her. Slavoj Žižek har noget at sige. Den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberaldemokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var alt fra ADF i dag, og for denne her uge, vi er tilbage på mandag, hvor vi taler med hvid fløj af konservativ ungdom, dem, der vil have enevælden tilbage.